سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. سورة آل عمران میں امت کی بات تھی اور سورة نساء میں افراد کی بات ہے. فرد کی سطح پہ آ کے حقوق کی بات کی گئی. وہاں امت مسلمہ کے درپیش مسائل تھے, یہاں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے حقوق کی بات ہوئی. پوری سورت میں ہم دیکھیں گے کہ یتیموں سے بات شروع ہو کے حکمرانوں کے حقوق تک رہے گی. امیر کی اتباع, اس کے کیا حقوق ہیں, اللہ کے نبی کا کیا حق ہے. بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور آغاز ہے یا ایھا الناس سے, انسانیت کو خطاب ہے. ایک پکار ہے رب کی طرف سے, مالک کی طرف سے, اور وہ کیا ہے, اتقوا ربکم, ڈر جو اپنے رب سے. حقوق اور فرائض کے لیے بنیادی چیز اللہ کا تقویٰ. حق والے کو حق مل نہیں سکتا, فرض والا فرض ادا کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو. انسانیت کو اس کی اصل دکھا دی کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام, پھر ان کی بیوی پیدا کی حوا علیہ السلام, پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے گئے. تدریج بتائی گئی کہ تم انسان کی اولاد ہو, بندر کی اولاد نہیں. کرو کیا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ سے ڈر جو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اس سے ڈر جو. صلہ رحمی کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر کیا, ایک بڑے گھرانے میں جوڑا, اور اس بڑے گھرانے کو پھر چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں, خاندانوں میں تقسیم کیا, اور ان کا نام خاندان کے اندر مختلف طرح پہ, مختلف درجوں پہ رکھ دیا. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت میں دو دفعہ لفظ ہے اتقو اور وتقو. بریکٹس ہیں تقویٰ کی, بیچ میں حقوق اور فرائض کی بات آئے گی. کیا بتایا گیا کہ جب تم کرو, کسی کو حق دینا ہے, دلانا ہے, تو اس میں اپنوں کو نہ بھولو. اور اللہ تمہیں بہت گہرائی سے دیکھ رہے ہیں, وہ رقیب ہے, اس کی نظر تمہاری گردن پہ, کرتے کیا ہو. اور یہی آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے عموماً, اور اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو طلاق کا ریشو کم ہو جائے اور جذباتیت کی بنیاد پہ کی ہوئی شادیوں میں کمی آ جائے, جھٹ منگنی, پٹ بیاہ اور جھٹ طلاق کے سلسلے ختم ہو جائیں. صرف کسی مفاد کی خاطر کسی کو لڑکی دینا یا لینا یہ کم ہو جائے. یہ ساری خرابیاں کب آتی ہیں, جب اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا. بات ہوئی وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کے مال دو. سورت آل عمران میں ہم نے دیکھا غزوہ احد ہوئی, اس کے بعد 70 صحابہ کرام جو اس میں شہید ہوئے, تو ان کے گھروں میں کچھ مسائل اٹھے, ان کے بچوں کا کیا ہو اور ان کی بیویوں کا کیا ہو. اس کا حل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دو, اور پاک مال کے بدلے میں ناپاک ان کو نہ دو, اچھا لے کے برا نہ دو, خانہ پوری نہ کرو. ضرورت کے مطابق ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو, لیکن ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. پھر سوال پیدا ہوا کہ ان کی ماؤں کا کیا ہو, بیواؤں کا کیا ہو, تو اس کا حل آیت 3 میں دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع, کہ اگر کسی کے بچوں کو تم یتیم سمجھتے ہوئے پالنے میں ڈرتے ہو, مشکل لگتی ہے, تو اس کی ماں کے ساتھ شادی کر لو. यतीमों को यतीम न रहने दो, उनके बाप बन जाओ। बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ उनकी माएँ भी होती हैं। अब बच्चों के हकूक तो कोई दे दे, लेकिन उन नामहरम औरतों का क्या हो, तो कहा फिर उनकी माओं से शादियां कर लो। इसमें अगर एक से ज्यादा बीवियां भी रखनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसी औरतों को घर मिल जाएगा जो बेघर हो चुकी, जिनके शौहर चले गए। और दूसरा भी इशारा दिया कि सिर्फ माओ ही के साथ औकात ना रखो, अगर किसी आने वाली औरत के साथ बच्चा भी है पिछले शौहर से, उसको भी कबूल कर लो। हमारे माशरे में एक जुल्म होता है। एक तो पहले तलाक होती है, या शौहर की वफात की सूरत में बच्चे यतीम होते हैं। फिर बाद में माँ बाप को फिक्र लगती है कि इस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दें, और बाज कोई दर्दमंद बज़ाहिर बड़ा एहसान जतलाते हुए, अगर वो खुद कमा रहे हैं तो ऐसी औरत से शादी की हामी भर लेते हैं कि ठीक है, इस लड़की से या इस औरत से शादी कर लेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म फिर क्या होता है कि ये बच्चे साथ नहीं हम लेंगे। और अमूमन ऐसे बच्चे या नानियों की गोद में पलते हैं, या दादियों की, और या फिर महरूमियों की गोद में पलते हैं। औरत अपनी जगह एक गिल्टी कॉन्शियस रहती है, अपने उन बच्चों का जिक्र नए शोहर के सामने नहीं करती, उनके साथ खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं करती, और नया बाप भी एक रौनक का शिकार रहता है कि चलो मेरे कौन से अपने ये बच्चे हैं। तो यहाँ एहसास दिलाया गया कि ऐसा ना करो, इंसाफ करो। अगर लड़की है कोई ऐसी जो जिस काबिल है कि यतीम है और तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो उसके हक पूरे दो। ऐसा ना हो कि उसको शादी तो उससे कर लो, लेकिन बेयारो मददगार समझ के या लावारिस समझ के उसके हकूक ना दो। इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरती से हकूक की बात नहीं कर सकता, जितनी खूबसूरती से अल्लाह सुबहान तला ने हमारे सामने सूरत निसा में रखे हैं। फिर एक शादी से ज्यादा कर लो, लेकिन बेहतर क्या है, फवाहिदा। अल्लाह का मशवरा यही है कि एक ही करो। शर्त क्या है कि इंसाफ करोगे, और अगर वो ना हो तो अलग कतई ईमानुकुम, फिर लौंडी से कर लो। आजाद औरत नहीं मिल रही तो लौंडी से कर लो, एक ही काफी है। क्यों? इसलिए कि जालिक अदना अल्ला तऊलू, एक बीवी की सूरत में बेइंसाफी नहीं होगी, एक ही तरफ नहीं झुक जाओगे और ज्यादा बच्चे भी नहीं होंगे। पूरी आयत का मिजाज देखें तो एक शादी की तरफ इशारा मिलता है। दो शादियां, तीन या चार, हद बता दी, कंडीशनल है, हालात के मुताबिक है। कोई बगैर किसी वजह के भी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, इंसाफ, अदल करना है। फिर इसके बाद आयत 4 में औरतों के हकूक शुरू होते हैं शादी की सूरत में। क्या? वातुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, औरतों को उनके हक मेहर खुशी से दो। फाइन तिबन लकुमन शैय मिन्हु नफसन, अगर को अपनी खुशी से वो दे दे, माफ कर दे, तो खा लो। फकुलूहु हनीयम मरिया, खुशी खुशी ले लो, फिर कोई हर्ज की बात नहीं। यानी हक मेहर औरत की कीमत नहीं, बल्कि मर्द के सच्चा होने की दलील है। इस बात का यकीन है कि वो शऊर से शादी कर रहा है, सारी जिंदगी के लिए इस औरत के नान नफके का मालिक होगा, इसको निभाने की कोशिश करेगा, और ये शादी सिर्फ अपने ही मुफादात को सामने रखते हुए नहीं कर रहा, बल्कि इस औरत के हकूक को अदा करने की नीयत से कर रहा है। फिर उसके बाद फरमाया, वला तूतु सुफहा अमवालकुम, ना समझो को कम अकल वालों को उनके माल ना लौटाओ। अल्लाह ने तुम्हें वारिस बनाया है। बास दफा ये यतीम का माल किसी मर्द के हाथ में होता है, बच्चे बड़े होंगे तो उनको दिया जाए। तो कहा, जान छुड़ाने वाले काम ना करो, जब भी दो तो सोच के दो, समझ के दो, क्योंकि ये माल तुम्हारे कायम रहने का जरिया है। इस आयत से माल की अहमियत भी मालूम होती है कि माल मंजिल नहीं, मकसद हयात नहीं, लेकिन जरूरत है। माल जरूरत है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, लेकिन इस माल को तुम दूसरों को ऐसे ही ना दे दो। इससे भी पता चलता है कि इस्लाम के अंदर माल को जाया करना कितना नापसंदीदा। अगर यहाँ इशारतन बात करें कि वो लोग जो अपने माल को भी ठीक तरह इस्तेमाल नहीं करते, फिर उनके लिए क्या होगा? जो लोग मिस प्लानिंग करते हैं, जिनको मनी इन्वेस्ट करना नहीं आता या मनी स्पेंड करना नहीं आता, तो उनके लिए भी इसमें एक सबक है। और वो क्या कि अगर आज तुमने माल को जाया किया तो कल माल तुम्हें जाया कर देगा। जो वक्त से पहले खर्च कर लेता है, फिर बाद के दिनों में मुश्किल में होता है। फिर आयत नंबर 6 में बताया कि देना कब है। बेसिकली आयत नंबर 4 से लेके 6 तक यतीमों को माल देना, उनके माल को संभालना, फिर उनको वापस करने के आदाब क्या है, और यतीम की किफालत पे तुम कोई माल ले सकते हो कि नहीं, तो इसका असूल बता दिया कि मन काना गनियन, अगर तुम गनी हो, तुम्हारा अच्छा घर है, कारोबार है, खाते पीते हो, तो फल यस्ताफिर, तो बचो ना, लो परहेजगारी करो। किस चीज से? यतीम का माल मजदूरी के या पे के तौर पे लेने से। लेकिन वह मन काना फकीरन, जो फकीर है यानी जो वारिस बना, वारिस समझाइए कि उस बच्चे की को उसने अपनी कस्टडी में लिया, अगर वो खुद गरीब है तो फिर फल या कुल बिल मारूफ, तो पे के तौर पे यतीम के माल से एक मारूफ मनी ले सकता है। और यही कानून फिर हर हुक्म पे होगा। हमने इस पे काफी तफसील से बात की थी कि किसी भी जगह अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है, अगर जरूरत है तो ले ले मारूफ तरीके में, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जरूरत नहीं तो ना लेगा, तो उस अजर के अंदर भी शामिल हो जाएगा। फिर फरमाया आयत नंबर 7 में विरासत वसीयत की इब्तदाई हालत, और वो क्या थी? ये आयत जो है आयत नंबर 7, ये आज नहीं है, ये पहले थी। और वो क्या थी? लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक्रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ दे माँ बाप या रिश्तेदार। इसी तरह वलिन्निसाई नसीबुम मिनल वालिदानि वल अक्रबून, औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और रिश्तेदार। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, बड़ी अमाउंट हो या छोटी हो, दोनों को जूस करेंगे नसीबा मफरूजा, एक हिस्सा है। असल में ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि ये एक तदरीज है कि इस्लाम में पहले सिर्फ बड़े बेटे को हिस्सा दिया जाता था, छोटे बच्चों को और माँ बीवियों औरतों को नहीं दिया जाता था, तो यहाँ औरतों को विरासत का हक दिया गया। अगर आप कभी भी औरतों के हकूक पे बात करें तो ये आयत आप इस इश्यू में कोट कर सकते हैं कि औरतों को विरासत में भी इस्लाम ने हिस्सा दिलाया। कुछ लोगों का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जब विरसे की बांट हो रही है तो उस वक्त वो पास है, मैयत का घर है, दूसरा दिन, तीसरा दिन। कुछ ऐसे रिश्तेदार मौजूद हैं जिनको बराह रास्त हिस्सा नहीं मिल रहा, तो कहा उनको भी मरव्वत का हिस्सा दे दो। वैदा हजर अल किस्मत उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फरजुकूहु मिन्हु, सब अपने हिस्से में से दे सकते हैं, वसीयत के हिस्से में दें, और नहीं देते इतना थोड़ा कि दे ही नहीं सकते, तो वकूलू लहुम कौलम मारूफा, तो मारूफ बात कह दो, अच्छे तरीके से बात कर लो, या उनकी मौजूदगी में ये काम ना करो। जब किसी के सामने दूसरों को मिले और उसको ना मिले तो उसको गिल्ट महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो यतीमों के माल पे बुरी नजर रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनके शऊर को बेदार करते हुए कहते हैं तुम जरा खुद तो सोचो, कल तुम मरोगे, तुम्हारे पीछे बच्चे होंगे, तो क्या होगा? वल्यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लयत्तक़ुल्लाह वल्यकूलू क़ौलन सदीदा। जैसे आज किसी के बच्चे छोटे हैं और तुम उनके माल पे नजर रखते हो, अगर कल तुम मरो और तुम्हारे पीछे छोटे बच्चे हों, तो क्या करोगे? चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों का कोई हक ले ले? ये है इस्लाम की खूबसूरती, इंसान के शऊर को बेदार कर देता है, सामने लेके आता है। सीधी बात करो, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल्यताम ज़ुल्मन, बेशक जो लोग यतीमों के माल जुल्म के साथ खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारन यस्लऊना सईरा, वो आग में दाखिल होंगे, पेट में आग डालते हैं। इससे क्या पता चलता है? यतीमों के हकूक उन अदा करने हैं और उनके माल पे नजर नहीं रखनी। अब देखें कि 10 आयतें हो गई और किसी न किसी तरह से यतीमों की बात हो रही है। अमूमन ये लोग दबे हुए होते हैं, पिसे हुए होते हैं, इनके हक के लिए आवाज उठाने वाले दुनिया से जा चुके होते हैं, मनो मट्टी के नीचे सो चुके होते हैं। हर इंसान अपने माँ बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, हकूक की बात करता है, उनकी जिम्मेदारियों को महसूस करता है, लेकिन जिनके सर पे नहीं रहते कोई, अमूमन वो लोग महरूम होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे महरूमों से बात का आगाज़ करता है और एक कानून दे देता है कि वो मुआशरे बन पाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा पिसे हुए तबके के हकूक को बहाल किया जाएगा। आजिर और अजीर दोनों के हकूक होंगे, मालिक और ममलूक दोनों के हकूक अदा होंगे। ये नहीं कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर। जितने कानून जितनी पॉलिसीज बने वो सारी की सारी बड़े लोगों को सामने रख देखी जाए फिर बने। आज भी देखें कि अगर हमारे मुल्कों से गुर्बत खत्म हो जाए, गरीबों को जीने का हक मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिल जाए, तो कितने फीसद लोगों को एक जिंदगी का बाइज्जत तरीका मिल जाए। किसी ने कहा कि अब तो हमारे मुल्कों में जीने का हक तक खत्म कर दिए, गरीबों की रोटी छीन गई, छत तो पहले ही बेचारों की दूसरी थी, अब वही कर दी कि अब तो रोटी भी नहीं रही। तो ऐसे माशरे नहीं बन सकते, ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। हालात नहीं बदल सकते जब तक कोई इनके हकूक की बात ना करे और इनको इनका हक ना अदा करे। इसके बाद आयत नंबर 11 से लेके यानी 11 से लेके 12 13 तीन आयतें विरासत के बारे में है। मैं इसको आपके साथ आयत के साथ साथ लेके चलूंगी, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप अपना शुबा दूर कर ले। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह वसीयत करता है तुमको औलादों के बारे में यानी बच्चों के हिस्से। कैसे? तीन सूरतें हम इस आयत में देख चुके। पहली सूरत क्या है? जब लड़के और लड़कियां दोनों हों, कितनी भी हैं डजंट मैटर, आराम हालात में ऐसे ही होता है। कोई मरता है, थोड़े कुछ बेटे हैं, दो बेटे, चार बेटियां, चार बेटे, व्हाट सो एवर, कोई भी रैंडम होगा। तो क्या है पहली सूरत? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल अंसयैन, यहाँ पे बात खत्म हो गई। लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो हर बेटे को बेटी से दुगना मिलेगा। ये नहीं कहा कि बेटी को बेटे का, इससे ये कहना कि बस विरासत में औरत को आधा माह हक मिलता है, आधा नहीं मिलता, औरत को पूरा मिलता है लेकिन मर्द को उससे दुगना मिलता है। दूसरी सूरत क्या होती है? कि बेटियां हैं सिर्फ एक से ज्यादा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं। अब क्या होगा? फइन कुन्न निसान फौकसनतैन फलहुन्न सुलुसा मा तरक, दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर मरने वाले की जायदाद का 2/3 यानी 100 में से 66.66 सेंट्स उन सारी बेटियों के अंदर बराबर तकसीम हो जाएंगे। तीसरी सूरत क्या है? एक ही बेटी है, वह इनकानत वाहिदतन, अगर एक ही बेटी है तो फलहन्नस, तो उसके लिए आधी जायदाद है, बाकी आधी या वन सोलह जो पीछे था वो फिर दूर के रिश्तेदारों को जाएगी। यहां तक बच्चों के हिस्से पूरे हुए, क्योंकि औलाद इंसान से ज्यादा करीब होती है। बांट में आपने देखा कि तरतीब क्या रखी, जो सबसे ज्यादा करीब है उसके बाद शुरू हुई, फिर माँ बाप, बीवी की बात नहीं हुई क्योंकि बीवी का रिश्ता बाद में बनता है। माँ बाप के लिए है नंबर वन, वली अबा वही ही ली कुल्ली वाहिद मिन हुमा सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, मैयत की औलाद की सूरत में माँ बाप को 1/6 मिलेगा, यानी उसके बच्चे हैं तो माँ को भी 1/6 मिल जाएगा और बाप को भी मिल जाएगा। ये पहला केस था, यानी मरने वाले के अपने बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं, तो बाप को 1/6, माँ को 1/6, बाकी बच्चों को। दूसरी सूरत क्या है? फाइन कान फाइन लम यकुल लहू वलदुन व वरिसहु अबवाहु फली उम्मिही सुलुस, औलाद नहीं है मरने वाले की, अब माल पीछे है तो उसके तीन हिस्से होंगे, एक हिस्सा माँ को मिल जाएगा, दो हिस्से बाप को मिल जाएंगे। अगली सूरत छठा केस है, ये अभी तक हम देखें जितनी चीजें देखें ये छठा केस है। क्या? फाइन कान लहू इखवतन फली उम्मी ही सुदुस मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, और अगर इसके और भाई हैं तो माँ को छठा मिलेगा उस वसीयत के बाद जो कर गया, यानी अगर दूसरे भाई बहन हैं तो फिर अपने बच्चे नहीं है, माँ बाप हैं या माँ है तो भाई है, तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा, माँ को 1/6 मिलेगा और बाप को भी मिलेगा 1/3, और बाकी फिर भाइयों को मिल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? वसीयत और कर्ज को पूरा देने के बाद। वसीयत क्या होती है? मैक्सिमम 1/3 होती है, 100 में से 33.3, 100 में से थर्टी, और यानी आउट ऑफ 100 33.33 सेंट्स। फर्ज है वसीयत? नहीं फर्ज। कितनी मैक्सिमम है? 1/3। कोई नहीं करता तो वही हिस्सा पूरा सब वर्षों में बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1/3, कम भी हो सकती है, आधा भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई 1/3 से ज्यादा की कर जाए तो सारों को जो कहा उसने उसको इक्वली 1/3 के अंदर करके उतना कम दे दिया जाएगा। और वसीयत क्या है? वारिस को नहीं देना, बेटे को या जिसको पहले से हिस्सा मिल रहा उसको नहीं देना। और वसीयत क्या है? मरने के बाद इसका इत्तलाक होगा। इंसान बच्चों को खुशी से देता है लेकिन माँ बाप को भी नहीं देना चाहता। जिन्होंने दिया होता है उन्हीं को देने से दिल घटता है। क्यों? कि इन्होंने इस बुढ़ापे में क्या करना है? भाई बहन ही ले जाएंगे, ये चूड़ियां तो नंदी ले जाएगी अगर इसको मिल गई माँ को तो। कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता। अब आबा हुकुम व बना हुकुम ला तदरू नफा। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में से तुम्हें नहीं पता कि नफे के एतबार से कौन ज्यादा करीब है, बेटे या बाप। और यकीनन बाज हालात में बाप ज्यादा फायदा देते हैं। चोट लगती है बुढ़ापे में, जवान बच्चा हाथ से जाता है, माल की कदर इतनी नहीं होती, माल यानी इतना अहम नहीं लगता, तो वो उसी माल को सदका जारिया के प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, फी सबीलिल्लाह कामों में लगाते हैं, और वो उनके लिए सदका जारिया बनता है। किसके बरक्स औलाद अमूमन अपनी मस्ती में होती है और वो उसको जाया कर देती है। फिर उसके बाद कहा फरीदत मिनल्लाह, ये अहकामात फर्ज हैं, खेल नहीं, तमाशा नहीं, इसको खेल समझना नहीं, हकीकत समझना। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला। ये हुक्म उसने इल्म की बुनियाद पे दिए हैं और हिकमत की बुनियाद पे दिए हैं, कोई जज्बाती फैसले नहीं कि जब जो जिसको चाहा दे दो। हम जिंदगी में जज्बातियत का शिकार होते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला नहीं होते। इंशाल्लाह आपका इस वेनसडे को टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट पारे का सेकंड हाफ ईमेल मिल चुका होगा। होना तो कल चाहिए था लेकिन चूंकि आप लोगों को उसने जिक्र करना भूल गए थे, लेकिन अंडरस्टूड बात है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब भी पारे कंडेंस हो या पारा पूरा हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो भी कमिंग ट्यूसडे होता है उस पर आपका टेस्ट होता है। लेकिन इत्तेफाक से इस फ्राइडे को शायद अनाउंस हुआ था, तो इसलिए हमने आपको एक बेनिफिट दे दिया कि इस वेडनेसडे को, ताकि फिर आप मंडे से रमजान का पैकेज सहूलत के साथ शुरू कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह विरासत के मसले बहुत छोटे छोटे हैं, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अब अगली आयत, आयत 12 में, वलकुम निस्फ मा तरक अज़वाजुकुम, बीवी के हिस्से, शोहर के हिस्से। पहली सूरत क्या है? बच्चे नहीं है, इल्लम यकुल्लहुन्न वलदुन, मरने वाली औरत, पहले शोहर के हिस्से बताए गए, औरत मरती है उसके बच्चे नहीं है तो उसके शोहर को उसकी जायदाद का मिलेगा, 50% शोहर को मिल जाएगा। ये था फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है? फइन काना लहुन्न वलदुन फलकुम रुबू, औरतों के बच्चे इस शोहर से हैं या दूसरे किसी और शोहर से थे पहले से, दोनों सूरतों में फिर जो मौजूदा शोहर है उसका हिस्सा 1/4 रह जाता है। मिम्मा तरकना, इसमें से कि जो औरतें छोड़ जाएं, मिम बादी वसीयतें यूसी न बिहा औदैन, ये सारी बात कब होगी? वसीयत और कर्ज को देने के बाद। ये पहली सूरत थी, खत्म हो गई। शोहरों के हिस्से दो तरह से, बच्चे हैं तो 1/4, बच्चे नहीं हैं तो हाफ। अब वलहुन्ना रुबू से औरतों के हिस्से शुरू है, तुम उनके लिए हैं 1/4, मिम्म तरक तुम जो तुमने छोड़ा, तुम कौन हो? मरने वाला शोहर। इल्लम यकुल लकुम वलदुन, अगर मर्द की औलाद नहीं इस बीवी से या किसी दूसरी बीवी से, तो दोनों सूरतों में इनको विरासत से बीवी को क्या मिलेगा? 1/4, 100 में से 25। लेकिन दूसरी सूरत, फइन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना वलहुन्ना तुमनु मिम्मा तरक तुम मिम बादी वसीयतिन तूसून बिहा औदैन, उस सूरत में भी कि जब, यानी 1/8 कब मिलेगा? जब बच्चे हैं। वसीयत और कर्ज को देने के बाद। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, सपोज करें कि एक कपल है, उनकी शादी होती है, औरत के पहले से बच्चे थे हैं पिछले शोहर से, इस शोहर से बच्चे नहीं हुए, समझ रहे, और उस मर्द के पहले भी किसी बीवी से कोई बच्चा नहीं है, तो इस सूरत में फिर औरत को 1/4 मिलेगा। डजंट मैटर इस औरत के पहले शोहर से बच्चे हैं, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। शर्त क्या है कि मरने वाले की औलाद ना हो। इसी तरह दूसरी सूरत भी होती है, एक बीवी जिसका बीवी फौत हो रही है और जिस शोहर के साथ वो रह रही है उससे उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन बीवी के पहले शोहर से बच्चे हैं, तो फिर भी मर्द को हाफ नहीं मिलेगा बल्कि 1/4 मिलेगा, क्योंकि इस औरत के बच्चों का हक है, वो ले लेंगे। सबको करने के बाद अब दूसरे दर्जे के जो रिश्तेदार होते हैं, कलाला, के जिधर बाप भी नहीं होता विरासत में और बेटा भी नहीं होता, तो उनकी विरासत कैसे बटेगी उसकी मुख्तलिफ सूरतें बताई गई। वह इनका ना रजुल यू रसू कलालतन अविमरातन, यानी कोई औरत या मर्द कलाला की सूरत में मरता है, यानी ना बाप है ना बेटा है, तो क्या होगा। वलहु अखुन वख्तुन फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस, या तो उसकी एक बहन होगी या एक भाई होगा, तो हर एक के लिए 1/6 है। आप इस केस को यूं सोचें कि बस दो भाई बहन है, भाई है और बहन है और कोई नहीं उनका। भाई पहले मर जाता है तो बहन कलाला कहलाएगी, भाई कलाला हो जाएगा तो उसकी बहन जो है फिर वो 1/6 ले लेगी, और अगर भाई पहले मर बीवी बहन मर जाती है, यानी दोनों सूरतों में 1/6 मिलेगा। ये पहली केस थी एक की सूरत में। लेकिन दूसरा केस क्या है, फाइन कानू अक्सर मिन दालिक, अगर ज्यादा हो, रैंडम है 5, 6, 4, 3, 2, 1, हाउ मेनी, तो क्या होगा। फहुम शुरका उफित मिन बाद, अलग नहीं होगी, भाई को जितना मिलेगा उतना ही बहन को भी मिलेगा, और ये सब वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद होगा। और साथ ही फरमाया, गैर मुदार वसीयत मिन अल्लाह, ना कोई किसी को जरर पहुंचाने वाला हो, ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है, यानी माली मामलात में एक दूसरे की हक तलफी ना करना वरना सजा वो देगा। तिल का हुदूदुल्लाह व मैं युतील्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हारु खालिदीन फीहा, ये अल्लाह की हद है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, यानी दिल की खुशी से इन हुक्मों को मानेगा, वो ऐसी जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा रहने वाले हैं उसमें, और यही है असल कामयाबी। और इसके बरक्स जो नाफरमानी कर हदों को पामाल करेगा उसको वो आँख में दाखिल करेगा हमेशा के लिए, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इतना खूबसूरत दीन सिर्फ एक रुकू में 3-4 आयतों में पूरा कानून वरासत पढ़ा दिया है, ना हैरत की बात। जो लोगों को सबसे मुश्किल लगता है उसका जिक्र एक रुकू में कर दिया, ताकि बार बार ना मुश्किल में पढ़ो। फिर इसके बाद देखिए कि आयत नंबर 15 से ऑनवर्ड आगे तक, यहां से बुनियादी तौर पर सूरह निसा का वो हिस्सा शुरू होता है जिसका ताल्लुक शादी के जरिए से है, निकाह, शादी, जिस्मानी ताल्लुकात, इंसान की जिनसी ख्वाहिशात, जरूरियात, इसका जिक्र शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये जज्बात रखे हैं, जैसे भूख लगती है इस तरह ऐसी जिस्मानी ख्वाहिशात भी होती हैं। इस्लाम ने उसका एक सही हल दिया कि बाले होने के बाद बच्चों के निकाह कर दो। बाज़ दफ़ा कुछ लोग वक्त से पहले ही सुस कर लेते हैं, और बाज़ हालात में निकाह होता नहीं है कुछ असबाब की वजह से, और ज़रूरत परवान चढ़ती रहती है। फिर लड़ लड़कियाँ इसका ऐसा हल ढूंढते हैं जो इस्लाम में अलाउड नहीं, इसीलिए आयत नंबर 14 और 15 में जहाँ जिनम की बात हुई वहाँ होमोसेक्सुअलिटी की भी बात हुई, कि वो लोग जो ऐसे असबाब रखते हैं कि जिसके अंदर वो इस गुनाह में मुलव्वस हो जाएं, तो उनको डरना चाहिए कि ये गुनाह बहुत बड़ा है। आयत 15 में तो पहले का हुक्म दर्ज है कि इस्लाम के इब्तिदा में कोई जानी औरत अगर साबित हो जाता था उसका जिना, तो उसको घर में बंद कर दिया जाता था, उम्र कैद, यानी जब तक उसको मौत नहीं आती। लेकिन इस्लाम ने कामात को नरम किया और एक वक्त आया कि सूरत नूर नाजिल हुई और ऐसी औरत के लिए रास्ता निकल आया। इसी तरह अगर कोई मर्द गलत काम करता है तो उसका भी यही बना है। आप देखिए कि इसमें औरत और मर्द की सजा में कोई फर्क नहीं, कि मर्द मर्द मर्द से बुराई करे तो कम सजा है और औरत औरत से करे तो ज्यादा, या दूसरी तरह गुना बराबर है तो सजा भी बराबर है। औरत और मर्द की डिस्टिंग्विश जहां भी हुई वो हकूक और फराइज के अंदर हुई, और वो उनके जिस्मानी तकाजों के मुताबिक है, उनकी जहनी सलाहियतों और जिम्मेदारियों की वजह से है, अदरवाइज औरत और मर्द एक ही जैसे हैं। तो यहाँ होमोसेक्सुअलिटी से रोका गया। 1400 साल पहले कुरान नाजिल होता है और उन आयतों उन बातों का जिक्र कर दिया जाता है जो आज के दौर में जुबान ज़दे आम है। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है। अगर दीन इस्लाम की कोई बात ना भी कोई माने, लेकिन अगर इन ही बातों को सामने रखा जाए और इसकी इफादियत देखी जाए कि इससे फायदा क्या है, वो माशरे जहाँ आज भी ये सजाएं हैं हदूद हैं, वहां देखिए बुराई जिना ऐसी चीजें आम नहीं मिलती। ढके छुपे तो हर जगह होंगी, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। आप कोई भी अच्छी चीज ले लें, उसमें की जरूरी कोई ना कोई कंकर निकल आएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आती है, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन वो मुआशरे जहाँ फ्री सेक्स की इजाजत दी गई, वहां पे फिर क्या हो रहा है उसकी बात इंशाल्लाह 5वें पारे की जो पहली आयत, इसमें तफसील से हम देखेंगे कि इस्लाम फ्री सेक्स और निकाह के बीच में क्या फर्क हमारे सामने रखता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या हैं और उसकी क्या समझ आती है बात, इसको इंशाल्लाह हम 5वें पारे के आगाज में करेंगे। इसके बाद आयत नंबर 17 से लेके 18 दो आयतों में तौबा के मुख्तलिफ तरीके पेश किए गए और खूबसूरत इम्तिजाज है कि पीछे जिना और बदकारी की बातें हैं तो साथ ही तौबा की बात हो गई। अल्लाह ताला हर एक को मोहलत देता है, तौबा की मोहलत, आ जाओ वापस, पलट आओ, शर्माओ नहीं, तौबा कर ली है तो मैं ताने नहीं दूंगा। इन आयतों में तौबा के लिहाज से चार किस्म के लोग हमने देखे थे। पहली किस्म के वो लोग हैं जो नादानी की वजह से गुनाह करते हैं। नादानी दो तरह की होती है, एक तो इल्म ही ना और दूसरा उसकी शिद्दत का एहसास ना होना या तकवा की कमी। मालूम होते हुए भी अल्लाह से नहीं डरते थे, पता चल गया शोर बेदार हुआ फौरन तौबा कर ली। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, फर्ज करार दिया कि मैं इनकी तौबा कबूल करूंगा। फौलाए का यतूबुल्लाहु अलैहिम। दूसरे वो लोग हैं कि जो ठील ढाल करते रहते हैं, सुन लिया, मालूम हो गया, हुक्म पता चल गया, अभी अमल नहीं कर रहे, अभी छोड़ेंगे छोड़ेंगे, कल नहीं आज, अच्छा 1 साल 1 दिन और 1 साल और इसी पसो पेश में रहते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? अल्लाह ने वादा नहीं किया, चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। तीसरे वो लोग हैं जो सारी जिंदगी गुनाहों पर रहे लेकिन मलकुल मौत को देख के कहाँ तौबा करते हैं। वलई सत तौबतुल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुबतुल आन। मौत के वक्त तौबा करने वाले, इनकी तौबा कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस वक्त तौबा जान की वजह से हो रही है, कोई ईमान को बचाने की बात नहीं है। पुलिस वैन को देख के अगर तौबा की तो वो क्या हुई? वो तो वक्ती तौबा होगी, हर चोर कर ले छोड़ दिया जाएगा उसको, फिर सरकमस्टांसेस देखे जाएंगे ना। और चौथी किस्म के वो हैं कि जो इससे भी सख्त हैं कि मौत के फरिश्ते को भी देख के नहीं पलटते। वल्लज़ीना यमूतूना कुफार, कुफर की हालत में मर जाते हैं, बस कोई एहसास नहीं कुछ नहीं और मौत आ गई। तो ऐसे भी लोग उलाइका तआतत नलहुम अज़ाबन अलीमा, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इससे क्या पता चलता है कि जितना इंसान गुनाह से तौबा को डिले करता है उतने कबूलियत के चांसेस कम हो जाते हैं। हर मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पीछे ना रहा करें, रहम न खाएं अपने ऊपर, झूठी तसल्लियां ना दें। किसी मैदान में तो हम आगे बढ़ें, कहीं तो हमारा नाम भी टॉप लिस्टर में हो, कहीं हम भी साबिकून अलवलून तो हों, कहीं हम भी समय न वाताना वाले तो हों। दिल के वसवसों, दिल के अंदर आने वाले ख्यालात को पीछे डाल के कबूल करने वाले तो बने। ऐसे ही लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, लेकिन जो लोग पेंडिंग रखते हैं कामों को, वो फिर पेंडिंग में चला जाता है। यानी हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? बड़े शऊर से एक दफा अपने गुनाहों पे माफी मांगे, वक्त भी आप अपने रब से बातें कर सके, दुआ तौबा की जो याद उसको मांग ले। मैंने तो सैयद अल इस्तग़फ़ार पढ़ी है, जो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। इसमें इंसान अपने गुनाहों का इकरार भी करता है और अल्लाह ताला की रहमत भी मांगता है, उससे ताल्लुकात जोड़ता है और अपने आप को दुरुस्त करता है कि अल्लाह ताला बस मेरी इसलाह कर दे। के बाद दोबारा फिर सिलसिला जुड़ता है आयत 19 से बात की तरफ, जिसका जिक्र पीछे से हुआ, शादी ब्याह निकाह। दौरे जाहिलियत की एक रस्म थी कि औरतों को माले विरसा समझा जाता, मरने वाले के मरते ही उसकी बीवी के ऊपर चादर डाल दी जाती, जो शख्स चाहे उसके नसीब का जिम्मेदार बन जाए। मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसा, तुम पे ये जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बनो। आज के दौर में चादर ना भी डाली जाए, लेकिन लोग ऐसी औरतों को अपने इशारों पर ज़रूर नचाना चाहते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें ज़रूर करते हैं कि वो औरत आज़ाद ज़िंदगी ना गुजार सके और मायूसियाँ उसका मुकद्दर हो जाए। इससे मना किया गया, और तुम उनको मत रोको इस चीज़ से कि तुम उनसे ले लो जो तुमने उनको दिया है। सिर्फ एक ही सूरत है, और वो कह के वो बेहयाई करे खुल्लम खुल्ला। ये आम हुक्म है कि शौहर बीवी को हक मेहर या कोई और तोहफा देने के बाद वापस ना ले। हाँ, अगर कोई बेहयाई करती है, बदकारी करती है और वो औरत को छोड़ना चाहता है और इस बेस पे, तो फिर वो और बात है। इसके अलावा दी हुई चीज वापस ना लो। कि क्या करो, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो, मारूफ तरीके से अच्छा सलूक करो, अफ्व दरगुजर करो, उनके बारे में खुशगुमान रहो, नान और नफका देते रहो, उनका तहफ्फुज़ करो। दो बीवियां हैं तो आपस में इंसाफ करो, उनसे हंसो बोलो, हर वक्त रोब डालने के मूड में न रहो, उनके भी जज्बात को समझो। वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी को कंसिडर करो, वो तुम्हारी ज़रूरतमंद है तो उनकी ज़रूरत को पूरा करो। उनको इज्जत चाहिए, उनको तहफ्फुज़ चाहिए, अगर वो खुद अपने हक में बात नहीं कर सकती तो तुम उनके हक में बात करो। ये सारी जिम्मेदारियां मर्दों की जिम्मेदारियां जो अल्लाह ताला ने मर्दों पे डाल दी कि तुम अपनी बीवियों के हकूक का तहफ्फुज़ करो। इतनी पाबंदियां वही बर्दाश्त करता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत है। इसीलिए लोग आज के दौर में निकाह के बगैर रहने को पसंद करने लगे कि हम इन जिम्मेदारियों के मुतहम्मिल नहीं, तो ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर मर्द को इतने काम करने का हुक्म दिया, तो दर्जा भी तो उसका औरत से इसलिए बढ़ाया है कि वो बीवी के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा खूबसूरत कानून दे दिया कि जो लोगों की जिंदगियों के नक्शे दुरुस्त कर देगा, और वो क्या है कि असा फ असान तक रहू शैयन वैरन कसीरा, शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें खैर कसीर कर दे, खैर डाल दे। बीवी अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे हो जाएं, आज अच्छी बीवी नहीं लग रही, कल अच्छी लगने लग जाए, और अगर तुम इसको छोड़ते भी हो तो कल तुमसे अच्छा शोहर अल्लाह इसको दे दे। किसको पता है, जीतेगा वही जो अल्लाह के फैसलों पर राजी होगा, दिल से कबूल करेगा, खुशी के साथ कबूल करेगा, उसका ही मामला होगा। फिर अमूमन जब खराब दिन शुरू होते हैं तो अच्छे दिन भुला दिए जाते हैं यकसर। वो वादे, वो बातें, वो लेन देन, वो मोहब्बत भरी बातें एकदम हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, तो कहा ऐसा ना करो। अगर वाकई तुम एक बीवी अच्छी नहीं लगी, छोड़ना चाहते हो, पहली शर्त यह है कि तुम उसको जो दे चुके हो वो वापस ना लो। वह नौ तुम इस्तिबदाल जोजे मकान जोजे, खजाना दे चुके हो तो लो नहीं, क्या बुहतान लगा के लोगे, इसमें मुबीन के साथ लोगे, कोई वजह बताओगे लोगों को इसको छोड़ने की? इसलिए झूठ कुछ सच्ची कुछ झूठी, एक सच में 100 झूठ बोल के लोगों के सामने अपनी सफाइयां पेश करोगे, खानदान वालों के सामने अपनी बेगुनाही रखोगे ताकि दोबारा तुम्हें कोई औरत मिल जाए या कोई लड़की तुम्हें दे दे। ऐसा ना करो, ये जुल्म है। वह कई पता खुजा बाद को मिला, तुम ले भी कैसे सकते हो, मिले नहीं हो तो अच्छे दिन याद नहीं, एक दूसरे से लज़्ज़त उठाई, एक दूसरे से फायदा उठाया, तो क्या वो वक्त गया तो क्या तुम उससे माल भी वापस लेना चाहते हो? और तुमने तो वादा पुख्ता वादे किए थे, वाखद न मिन को मीसाकन वलीसा, तुमने तो औरतों से पुख्ता वादे लिए थे, साथ जीने मरने की बातें की थी, तो क्या तुम इसको छोड़ दोगे? लिहाजा ऐसा ना करो। यानी शादीशुदा औरत के हकूक की तो बात हुई, मुतल्लिका के हकूक की बात भी हुई। तलाक देने वाली बीवी, जिसको तुम तलाक दे रहे हो, उसको भी अच्छी तरह छोड़ो। तसरीहुम बेहसान या इमसाकुम बिल मारूफ, दो पाबंदियां हैं, आज हमारे माशरे में ये दोनों ही नहीं दिखती। रखते हैं तो इस हाल में रखते हैं कि ना रखने से बेहतर, और छोड़ते हैं तो इस तरह छोड़ते हैं कि कोई दूसरा उसको ले ना पाए। अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया कि तुम ऐसा ना करो। इसके बाद दौरे जाहिलियत की एक और रस्म थी सौतेली माँ से निकाह की, जिसका जिक्र ऊपर भी आया, तो उसी के लिए आयत 22 में फरमाया, वला तनकिहु मा नकह आबाउकुम मिनन निसा, तुम ना निकाह करो उन औरतों से जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके। सौतेली माँ का ना करो, क्यों? कि इस्लाम में रिश्तों का तकद्दस है। लोग कहते हैं, अच्छा पहले कर लिया था, कहा कोई बात नहीं, इल्ला मा कद सलम, जो पहले हो गया वो हो गया, माफ कर दिया जाएगा। अब क्यों ना कहा, फाहिशतम व मक्तम व सा सबीला, ये बेहयाई भी है, दुश्मनी का सबब भी है और बुरा रास्ता। अब देखिए कि जब एक औरत की शादी होती है ना किसी मर्द से, तो अमूमन हर जगह नहीं, अमूमन उस मर्द के दिल में पहले शोहर के बारे में बुग़्ज़ आ जाता है। एक रिकाबत कह लें, रिश्ते की मुमासलत कह लें, जैसे एक औरत के दिल में शोहर से शादी जब होती है तो उससे कोई पहली अगर बीवी है तो उसके बारे में एक दिल में ख्याल रहता है, अमूमन ऐसा होता है ना। ठीक है, आम हालात में तो चल सकता है, लेकिन जरा सोचिए, जब बाप की बीवी से शादी करेगा बेटा, तो बेटे के दिल में बुगस किसके लिए आया? बाप के लिए आया। ये है मकसद, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने बापों से ताल्लुकात खराब हो जाए? जो बाप ने छोड़ी औरत वो तुमने अपना ली, तो बाप और बेटा सोचो एक दूसरे के बन क्या गए, एक ही औरत के पर्दे को खुला, ये हयाई बेहयाई तो हो गई, मक्त हो गया एक दूसरे से बुरे ख्यालात की वजह से, और सा सबीला बुरा होगा, कल इससे बच्चे हो जाते हैं तो बाप के बच्चे और तुम्हारे बच्चे आपस में क्या लगे, एक खिचड़ी पक जाएगी ना। ऐसी बेजोड़ शादियां हमेशा माशरों के अंदर ताफुन फैलाती हैं, इस्लाम ने मना किया। हुरमात को ना तोड़ो। फिर उसके बाद आखिरी आयत जो इस बारे की है 23, उसमें मुहर्रमात की तफसील बयान कर दी। कुछ रिश्ते जो करीब के हैं उनको बात ना करो, उनके बारे में मैली नजर ना रखो, उनको गलत निगाहों से ना देखो। अल्लाह ताला ने 3 तरीके से मुहर्रमात को बांट दिया, नसब के नाते से, सहर के नाते से और रजात के नाते से, यानी खूनी सगी बहनें, माएँ, खाला, फूफी, भाई बहन की बेटियां, भाई की बेटियां, फिर इसी तरह दूध शरीक माएँ, दूध शरीक बहनें, फिर सास, बहू, बीबा, सौतेली बेटी जो बीवी की बेटी होती है, और 2 बहनों का एक में आना, यहाँ भी यही बात है। आप देखिए, एक हुक्म है कि 2 बहनें एक शख्स की बीवियाँ क्यों नहीं बन सकती, एक ही वक्त में तकाबुल आएगा, बहन के घर है तो दूसरी बहन का दिल जल रहा है, उसकी अच्छी बात की तो दूसरी जल गई। आप देखिए कैसे इंसान ने नस्बी रिश्तों की हुरमतों को महफूज किया। कोई किसी के बारे में बुरी बात सोचे भी ना, वो दीनी बात हो या दुनियावी बात, सगे रिश्तों में तकाबुल नहीं होना चाहिए, सगे रिश्तों में एक दूसरे के साथ ऐसे मामले नहीं होने चाहिए कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हों। इसी तरह फूफी और भांजी की भी बात हुई, और तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को हम स्टेप्स में लिख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई ज़रूरत है दोबारा इस सारे स्टेप्स को बोलने की, लेकिन खुलासा ये है कि माँ, दादी, नानी, बेटी, पोती, नवासी, बहनें सगी हो या सौतेली, या खालाएं, खालाएं भी सगी सौतेली सब, भतीजियां फिर उनकी बेटियां, भांजियां और उनकी बेटियां, फिर रजाई माएं, रजाई बहनें, दूसरी क्यारी, सास सालियां, बेटी सौतेली बेटियां, बहू हकीकी बेटे की हो, मुंह बोले बेटे की नहीं, और दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना। कोई कर चुका है तो फौरन एक को तलाक देगा। और फिर पांचवें पारे की पहली आयत में आएगा वल मुहसनात, जिसपे हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो ऐसी औरतें जो किसी मर्द के निकाह में, इन तमाम औरतों से छू के निकाह नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसी औरतों के साथ हुरमत का रिश्ता होगा, कोई इन हुरमत को पामाल नहीं करेगा। और अमूमन यही है वो रिश्ते के जहाँ फिर एक औरत अपनी जीनत का हस्बे मौका इजहार कर सकती है। इसके अलावा हर वो मर्द जहाँ निकाह हो सकता है, चाहे वो बूढ़ा है या जवान, किसी एक कल्चर का है, अमीर है या गरीब, वो घर का मुलाजिम है या मालिक है या ओनर है, हर जगह से फिर इन औरत अपने आप को बचाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम अहकाम पे अमल की तौफीक दे, और जितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने ये रखी हैं बातें, वो हमें इससे इसी तरह इस पे अमल की तौफीक भी अता फरमाए। पारा तो पूरा हो गया। कोई सवाल अगर है आपके पास, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो आप लोग बाद में इसके बारे में पूछ भी सकते हैं।